الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم وإذا كنت فيه اور جب آپ لوگوں میں موجود ہوں, خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا, جب آپ لوگوں میں موجود ہوں تو آپ لوگوں کو نماز خوف اس طرح پڑھائیں کہ کھڑا کریں اپنے ساتھ ایک گروہ کو, لوگوں کو دو حصوں پہ تقسیم کر کے ایک گروہ کو اپنے ساتھ کھڑا کریں نماز پڑھنے کے لیے, وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور وہ گروہ اسلحہ لے کر آپ کے ساتھ کھڑا ہو. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ جب یہ لوگ سجدہ کر لیں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے, یعنی ایک رکعت پڑھ لیں, تو یہ چلے جائیں محاذ پر دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا پھر دوسرا گروہ آ جائے جس نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی, وَلْفَلْيُصَلُّوا مَعَكَ اب وہ دوسری رکعت آپ ان کو پڑھائیں وہ آپ کے ساتھ پڑھے, وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اپنے بچاؤ کا سامان اور اسلحہ وغیرہ اپنے ساتھ لے کر نماز پڑھیں, کیونکہ کافر لوگ یہ پسند کرتے ہیں, لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب تم اسلحہ سے اور سامان سے غافل ہو تو تمہارے اوپر یکدم وہ حملہ کر دیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ کوئی حرج نہیں ہے اگر بارش کا موسم ہے یا تم مریض ہو تو اسلحہ اتار کر اپنے پاس رکھ کر یوں نماز پڑھ لو اور دفاعی سامان اپنے ساتھ رکھو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے لیے بہت بڑا عذاب کہانت والا تیار کر کے رکھا ہے. یہ آیت کریمہ صلاۃ خوف کے متعلق نازل ہوئی ہے اور اس پر ایک خاص واقعہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ایک غزوے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے اور جنگ جاری تھی, دشمن نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ مسلمانوں کی نظر میں عقیدے میں ایک نماز ایسی ہے کہ ستأتیہم صلاۃ ہی احب عن الاولاد, کہ ایک نماز آنے والی ہے مسلمانوں کو اس نماز کی ادائیگی اتنی محبوب ہے کہ یہ احب الیہم من الاولاد, کہ یہ نماز ان کو اولاد سے بھی زیادہ یعنی تمام سے زیادہ محبوب ہے اور وہ نماز ہے اثر کی جس کو قرآن مجید میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کے ساتھ دوسرے پارے میں بیان فرمایا ہے کہ تمام نمازوں کا خیال رکھو لیکن درمیانی نماز کا زیادہ خیال رکھو, اور درمیانی نماز ہوتی ہے عصر کی نماز. اکثر حدیث کا جو رجحان ہے وہ درمیانی نماز صلاۃ وسطی کے بارے میں وہ عصر سے طرف رجوع کرتے ہیں. اس زمانے میں عصر کے وقت اور کام تھے, اس وقت عصر کے کام آپ لوگوں نے گھر جانا ہوتا ہے, تو کوئی کہے گا میں نے گھر پڑھنی ہے, کوئی کہتا ہے ابھی پڑھ لیتے ہیں, بس وہ طریقے سے بعض دفعہ قضا بھی ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے عصر کی نماز میں بہت زیادہ تاکید کی گئی کہ اس کا خیال رکھو, اور پھر فرشتوں کی تبدیلی کا بھی وقت ہوتا ہے اور فرشتے جو حاضری لگاتے ہیں نا وہ مسجد میں لگاتے ہیں, ادھر ادھر نہیں لگاتے ہیں, ان کی ڈیوٹی مسجد میں ہے نماز کی حاضری کی, کہ اس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی اور اس نے عصر کی نماز جماعت سے پڑھی, وہ ادھر ڈیوٹی کرتے ہیں, وہ لوگوں کے پیچھے نہیں پھرتے ہیں کہ ہاں اس نے کدھر عصر کی نماز پڑھی ہے, قضا پڑھی ہے یا علیحدہ پڑھی ہے, وہ ایک فرق ذمہ سے ثابت ہوتا ہے. بہرحال دشمنوں نے آپس میں یہ باتیں کی کہ مسلمانوں کے عقیدے میں ایک ایسی نماز ہے کہ ان کو سب سے زیادہ وہ محبوب ہے اور اس نماز میں یہ بڑے اہتمام سے سارے مصروف ہو جائیں گے. جب یہ مسلمان عصر کی نماز میں مصروف ہو جائیں گے ہم ان پر یکدم حملہ کر دیں گے. یہ دشمنوں نے آپس میں مشورہ کیا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو گئی, فرمایا کہ جب تم کو خطرہ ہو دشمن کے حملے کا تو پھر اپنے مجاہدوں کی دو جماعتیں بنا لیں, ایک جماعت کو آپ نماز یوں پڑھائیں اور دوسری جماعت کو نماز آپ یوں پڑھائیں, جس کا یہاں پر ذکر ہے اور اس کو صلاۃ خوف کہتے ہیں. اس وقت صلاۃ خوف کا تعلق عموماً جہاد سے متعلق تھا کہ مجاہدین کے ساتھ جب انسان جہاد کے لیے نکلا ہے تو دشمن کا مقابلہ ہے اور حملے ہوتے تھے سامنے آمنے, تو جہاد سے متعلق صلاۃ خوف ہے. لیکن علماء نے احادیث کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ صلاۃ خوف جہاد کے ساتھ خاص نہیں ہے اور سفر کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے. سفر میں بھی صلاۃ خوف ہو سکتی ہے, اس کا موقع آ سکتا ہے, اور گھروں میں بھی اقامت میں بھی اپنے آبادی میں بھی صلاۃ خوف کی نوبت آ سکتی ہے. بس صرف فرق یہ ہے کہ صلاۃ خوف سفر میں دو رکعتیں ہیں, چونکہ سفر کی وجہ سے دو رکعتیں ہوتی ہیں تو وہاں صلاۃ خوف بھی دو رکعتیں ہیں, اور اقامت میں صلاۃ خوف پڑھنے کی اگر نوبت آ جائے تو چار رکعتیں ہیں, جیسے اقامت میں انسان ویسے چار رکعت نماز پڑھتا ہے, تو صلاۃ خوف کی اگر نوبت آ گئی تو وہ بھی چار رکعتیں ہی ہیں. صلاۃ خوف جیسے سفر میں پڑھ سکتا ہے اقامت میں پڑھ سکتا ہے. جہاد میں اس کی نوبت اکثر آتی ہے, تو اس وجہ سے جہاد سے متعلق بات ہوئی اور اسلحہ سے متعلق بات ہوئی. حدیث کی روشنی میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی موذی جانور کے حملے کا خطرہ ہے تو بھی صلاۃ خوف ہو سکتی ہے, کوئی اور خطرہ ہے اقامت میں خطرہ ہے یا کہیں بھی خطرہ ہے تو صلاۃ خوف پڑی جا سکتی ہے. ایک بات بعض اصحاب نے اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه کے عنوان سے یہ لکھی ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے نماز, کیونکہ آپ کو خطاب ہوا کہ نبی جب آپ لوگوں میں موجود ہوں تو یوں آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں کر لیں. لیکن اس پر جمہور امت نہیں ہے, امام حنیفہ یا دیگر ائمہ یہ اس بات کے کہہ لیں کہ وہ تو ہر قرآن مجید کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خطاب کرتا ہے اور آپ ہی پہلے مخاطب ہوتے ہیں اس حکم کے, لیکن امت کو بھی امت کو بھی حکم ہوتا ہے. اور پھر اس کی صورت یوں سامنے آئی کہ صلاۃ خوف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی, کئی اور صحابہ اکرام نے پڑھائی. اگر یہ صلاۃ خوف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوتی تو صحابہ اکرام صلاۃ خوف نہ پڑھاتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلاۃ خوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے, یہ سب امت کو یہ درس دیا جائے کہ اگر ایسی نوبت آ جائے تو پھر آپ لوگ صلاۃ خوف پڑھیں پڑھائیں. پڑھانی کیسے ہے یہ جہاد کی بات یہاں پر قرآن مجید نے لکھی ہے. طریقہ یہ ہے کہ چار فرض دو فرض پڑھنے ہیں, سفر میں ہیں یہ جہاد کر رہے ہیں, تو امام صاحب لوگوں کے دو جماعتیں بنائے گا کہ ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے اور ایک جماعت کو امام صاحب ایک رکعت پڑھائے گا. یہ جماعت پڑھ کر سجدے سے جب اٹھے گی تو یہ جماعت چلی جائے گی دشمن کے مقابلے کے سامنے کھڑی ہو جائے گی, اور جو جماعت وہاں کھڑی ہوئی ہے گروہ وہ واپس آئے گا. امام اتنی دیر میں انتظار میں کھڑا رہے گا دوسری رکعت کے لیے, اور وہ جماعت جب ادھر کھڑی ہوئی جس نے کوئی نماز ابھی نہیں پڑھی وہ آ کر امام کے پیچھے دوسری رکعت پڑھیں گے. اب امام صاحب جب اتحیات میں بیٹھ جائیں گے سلام پھیر دیں گے, یہ جماعت چلی جائے گی, وہ جماعت آئے گی اور اپنی دوسری رکعت پوری کرے گی. پھر یہ پہلی والی جو جماعت آئی تھی اور اس نے ایک رکعت پڑھی تھی, یہ آ کر دوسری رکعت پوری کر کے چلے جائیں گے, تو وہ جو جس نے دوسری رکعت امام کے پیچھے پڑی ہے وہ آئے گی اب جماعت گروہ, اور وہ اپنی اب پہلی رکعت جیسے کہ مسبوق ہونے کی صورت ہوتی ہے اس طریقے سے وہ دوسری رکعت پڑھیں گے اور اپنا سلام پھیر کے پھر دشمن کے مقابلے کے لیے چلے جائیں گے. ایک بات دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اسلحہ اتارنا نہیں ہے. نماز میں خذو حزرہم و اسلحتہم ولیا خذو حزرہم و اسلحتہم. حزرہ کہتے ہیں دفاعی سامان کو, آلات حرب جو دفاع کے لیے, جیسے واسکٹ ہوتی ہے, ڈھال ہوتی ہے, یا اس طریقے سے فول ہوتا ہے, بوٹ ایسے ہوتے ہیں, یا کچھ گھٹنوں ہاتھوں کے اوپر بھی کچھ پہنا جاتا ہے, یہ دفاعی سامان. یہ ولیا خذو حزرہم, دفاعی سامان پہنے رکھیں. و اسلحتہم, اور نماز کے دوران اسلحہ, اوپر تیر کا شہ یا تیر ہے, یا اس زمانے میں جو بھی تلوار یا خنجر یا ایسی کوئی چیزیں ہوتی تھیں وہ اپنے ساتھ رکھیں, پہن کر رکھیں. تو ہو سکتا ہے دوران نماز دشمن حملہ کر لے, اور اس وقت آپ لوگ اپنا اسلحہ ڈھونڈ کر آئیں کہ کہاں اسلحہ پڑا ہے وغیرہ, اور اتنی دیر میں دشمن تو انتظار نہیں کرے گا کہ یہ اسلحہ ڈھونڈ رہا ہے. یعنی اسلحہ پہن کر مجاہدین نے نماز پڑھنی ہے, اور یہی وہ نمازیں ہیں کہ جس میں مجاہد کو جوتے پہن کر نماز پڑھنی ہے, کہ وہ جوتے نہ اتارے اور جوتوں کو پاک رکھے. مجاہد کے جوتے پاک ہی ہوتے ہیں, کہ اس نے ادھر ادھر صحرا میں بھاگنا ہوتا ہے, اگر کوئی چیز نیچے لگی بھی ہو نا تو وہ مٹی کے رگڑنے سے وہ خود پاک ہو جاتے ہیں. ہاں بعض بے عقل لوگ وہ مسجد میں جوتے پہن کے آ جاتے ہیں, اور اگر انہیں بات یہ بتائی جائے کہ مسجد میں جوتے نہیں پہننے تو وہ کہتے ہیں کہ جوتوں کے سمیت تو جوتوں کے ساتھ تو نماز ہوتی ہے. بھائی جوتوں کے ساتھ نماز ہوتی ہے, وہ تو نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے. یہ مسجد کے آداب کے اندر تو یہ ہے کہ اس میں تھوکنا منع ہے, بال یعنی کنگھی کرنا منع ہے کہ بال نیچے نہ گر جائے, اور جیسے گرے تو اس کو اٹھا کے یوں رکھنا ہے. تو مسجد کا احترام ایک اپنی جگہ پر ہے, اور ایک اور بھی احترام کا درس دیتا ہے کہ مسجدوں میں جوتے نہیں پہن کر آنا ہے, اتار کر نماز پڑھنی ہے. وہاں وہ جہاد کی بات ہے, اور ان کے مجاہد کے جوتے پاک ہوتے ہیں, وہ صحراؤں میں پھر پھر کرو وہ پاک رکھتے ہیں کہ انہوں نے اسی طریقے سے نماز پڑھنی. یہاں پر یہ نماز صلاۃ خوف ذکر ہوئی. اگر یہ نماز اقامت کے زمانے میں, یعنی شہروں میں ایسی نوبت آ گئی کہ خطرات ہیں جیسے ہو رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے کہ یہ نظام اگر بڑھتا گیا تو کیا حشر ہوگا, تو پھر امام صاحب دو رکعتیں ایک گروہ کو پڑھائیں گے اور وہ چلا جائے گا اپنی پوزیشن سنبھالے گا, اور دوسرا گروہ جو دشمن کے سامنے ہے وہ آ کر امام صاحب کے دوسری رکعتیں دو امام صاحب پڑھائیں گے. طریقہ وہی ہے جو ایک ایک رکعت پڑھانے کا. یہ سب صورتحال تب ہے کہ جب لوگ سارے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر اصرار کرتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ مقدس ہے, محترم ہے, ولی اللہ ہے, محدث ہے, اسی کے پیچھے ہم نے نماز پڑھنی ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات متعلق ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی موجود ہو تو کسی اور کو امامت کی اجازت نہیں ہے, الا یہ کہ نبی اجازت دے دے تو پھر امامت کی اجازت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے مرض الوفات میں اجازت دی ہے, باقی اور کسی مقام میں بھی آپ کی موجودگی میں کسی اور نے نماز نہیں پڑھائی. اور اس وقت بھی مرض اس درجے میں تھی کہ آپ کو امودگی کی حالت تھی, یعنی آپ بے ہوش ہو جاتے تھے. آخری جو 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائیں, آپ کے اوپر بیماری کا یہ عالم تھا کہ آپ پر کبھی بے ہوشی اور کبھی ہوش آتا تھے. ایک بات, اور دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے, نام لے کر اجازت دی ہے, اس میں غور مول بات بھی نہیں تھی. اور عطا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے عرض کیا کہ حضرت میرا والد بہت رقیق قلب والا ہے, نرم دل والا ہے, وہ یہ نہیں کر سکے گا کہ آپ ادھر موجود ہیں اجرے میں اور وہ نماز پڑھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا ایسا آگے باتیں نہ کرو, جو حکم ہے وہ جا کر سنا دو اپنے ابو کو. اور عجیب بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ میں آپ موجود ہیں اور نماز نہیں پڑھا سکوں گا یا اس طرح, جبکہ ایک دفعہ آپ نماز پڑھا رہے تھے پھر حضرت نے حجرے سے پردہ ہٹایا کہ میں آنا چاہتا ہوں, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہٹنا چاہے تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ نماز پڑھاتے رہیں گے. اس اشارے کا مطلب یہ تھا آپ نے حجرہ دیکھا ہوا ہے, وہ قریب ہے, اور آپ کا جو محراب ہے اور منبر کی جگہ وہ بالکل حجرے کے قریب ہے, درمیان میں چند ستون ہی ہیں وہ راجہ جنہ والے. یہاں پر یہ بات صلاۃ خوف سے متعلق ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تو بات اس لیے خاص ہے کہ کون ایسا امتی ہے, اور پھر وہ جماعت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی کہ جس جماعت کی زندگی کا ہر زاویہ ہی خدمت اسلام کے لیے تھا, نبی کی محبت کے لیے تھا, اور ان کا کوئی کام ہی نہیں تھا, تو ایسی جماعت کیسے برداشت کر سکے گی نبی کے علاوہ کسی اور کے پیچھے وہ نماز پڑھے. ہاں اگر دنیا میں کبھی پھر بھی ایسا کوئی موقع مل جائے کہ کیوں نہ کوئی ایسا مجاہد عالم بزرگ اور ایسا مسلمانوں کا بادشاہ آ جائے, سپسلار آ جائے, قائد آ جائے, جو ہم 400 سال سے دوستو مسلمان پس رہا ہے ظلم کی چکی میں, 400 سال گزشتہ سے اور سوئے ہوئے ہیں. کب جاگیں گے یہ معلوم نہیں, جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تب جائیں گے. اور بات یہ ہے کہ اس میں جو دوسرا سبق ملا, آگے فرمایا کہ ان کان بکم اعظم من مطر او کنتم مرضا, نماز میں, یہ آپ سوچ رہے ہیں نماز میں کہ اصل پہن کر نماز پڑھو, اور اگر بارش ہے اور نظام بہت مشکل ہے یا تم بیمار ہو گئے تو اسلحہ اتار سکتے ہو, یعنی تلوار اور خنجر اتار سکتے ہو, جو دفاعی واسکٹ وغیرہ یا اس طرح کھول پہنا ہوا ہے وہ اتارنے کی اجازت نہیں, وہ پہنے رکھو تاکہ نقصان نہ ہو. ایک تو یہ بات. دوسری بات دوستو یہاں یہ سوچنے کی ہے اور کرنے کی ہے کہ یہ جہاد میں نماز کی بات کی جا رہی ہے اور جماعت کی جا رہی ہے, نماز با جماعت جہاد میں, کہ وہاں اس وقت تو یہ ہو سکتا ہے نا جی آپ اپنی اپنی نماز دو چار اپنی اپنی پڑھ لو بھائی, کہ وہ جہاد میں مصروف ہیں اور نیکی کام ہے, یعنی لوگوں کے ذہنوں میں نماز با جماعت کا جو تقدس ہے وہ نکل چکا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ علیحدہ نماز جب ہو گئی جی ہو گئی ہے. یاد رکھو علیحدہ نماز بہت مشکل ہے کہ ہو جاتی ہے, بہت مشکل ہے کہ علیحدہ دفتروں میں نماز ہو جاتی ہے. میں بیان کر چکا ہوں کئی دفعہ کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ حضرت میں نابینا ہوں, میں اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا پڑھ سکتے ہو. تھوڑی دیر کے بعد حکم نازل ہو گیا, فرمایا عبداللہ کہاں ہے؟ جی حاضر. کہا آپ کے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ کہ جی حضرت آتی ہے. فرمایا اجازت نہیں ہے, نابینا ہو تم لیکن اجازت نہیں ہے گھر میں نماز پڑھنے کی. اس سے بڑا عذر والا شخص کون ہو سکتا ہے؟ دوستو نماز با جماعت اصل ہے, اور محدثین کا یہ مسلک ہے کہ اگر کسی جگہ میں اس حدیث کی روشنی میں اذان کی آواز جاتی ہے تو پھر اس وہ نماز بلا عذر اپنے دفتر میں یا گھر میں نماز ادا کر رہا ہے, نماز اس کی ادا نہیں ہوتی. آخرت میں جس وقت حساب و کتاب سب سے پہلے نماز کا شروع ہوگا تو پھر اس وقت آپ کون سی فائل دفتر کی اللہ کے سامنے پیش کرو گے کہ میں نے اس کے اوپر اللہ کی دستخط کرنے سے فلانے افسر نے میرے اوپر یہ قدم لگایا ہوا تھا؟ اس وقت دوستو کوئی جواب نہیں چل سکے گا. اس چیز کا اہتمام کرو اور قرآن مجید کی اس آیت سے سبق حاصل کرو کہ نماز با جماعت کا حکم بائی آرڈر جہاد کے سفر میں بھی ہے, تو اس کے علاوہ کیسے نہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ, صلاۃ خوف, صلاۃ قصر, یا ہم اپنے لحاظ سے نماز سے جب فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو قیام کی حالت میں بھی, بیٹھنے کی حالت میں بھی, اور پہلو کی حالت میں بھی. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ, جب تم اطمینان میں ہو جاؤ یعنی لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدال جہاد سے فارغ ہو کے گھروں میں آ گئے ہو, اطمینانی زندگی میں آ گئے ہو, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, تو نماز کو صحیح ترتیب کے ساتھ اب قائم کرو. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا, اس لیے کہ نماز ایمان والوں پر مخصوص اوقات کے ساتھ ہے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ, دشمن کا پیچھا کرنے میں سستی نہ دکھاؤ. اِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اگر تم تھکے ہو, فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ, تو وہ بھی جو تمہارا مقابلہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی تھک چکے ہیں جیسے تم تھک چکے ہو. مزید یہ کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, تم تو اس تھکاوٹ میں اللہ سے امید رکھتے ہو ثواب کی, فضیلت کی, مالا ارجون ان کو تو کوئی امید نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. بات چل رہی تھی صلاۃ خوف کی, کہ ایک امام کے پیچھے جہاد میں لوگوں کا اصرار ہے کہ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, تو پھر ایک تو وہ مسافر ہیں کہ جہاد کرنے گئے ہوئے ہیں, لہذا چار فرض دو فرض انہوں نے پڑھنے ہیں, تو امام صاحب ایک رکعت ایک گروہ کو پڑھائیں گے پھر دوسری رکعت دوسرے گروہ کو پڑھائیں گے. یہ صلاۃ خوف کی بات تھی, جبکہ لوگوں کا اصرار ہو ایک ہی امام سے کے پیچھے پڑھنے کا. نہیں تو جب اصرار نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے تو ظاہر ہے جہاد کے مجمع میں کئی امام ہوں گے جو نماز, کئی لوگ ایسے ہوں گے جو نماز پڑھا سکتے ہیں, لہٰذا دو گروہ کر دیے جائیں گے اور آرام سے ہر کوئی اپنی نماز پڑھ لیں گے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, جب تم نماز ادا کر چکے ہو اب اللہ کو خوب یاد کرو ہر حالت میں, قیام میں, قعود میں, بیٹھنے میں, چلنے میں, پھرنے میں, لیٹنے میں, خوب یاد کرو. مطلب نماز تو پڑھنے میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں, کچھ درخت ہونے کی, اسی طریقے سے کپڑا پاک ہونے کی, وقت ہونے کی, اور مخصوص شرائط کے ساتھ نماز ادا کرنی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ذکر بھی عبادت ہے, جیسے نماز عبادت ہے ایسے ذکر بھی عبادت ہے, لیکن ذکر میں اس طرح کی پابندیاں نہیں ہیں کہ مخصوص شرائط بھی ہیں, مخصوص اوقات بھی ہوں اور باوضو ہونا بھی ہو, فلانا وقت بھی ہو, ذکر کے لیے کوئی پابندیاں نہیں. لہذا ہر حال میں اللہ کا ذکر ادا کیا کرو. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی فی کل احیان, کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ذکر کرنے کا ہر حالت میں. اور یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی بازار جاؤ تو یہ دعا ہے, اور کھانا کھانے لگو تو یہ دعا ہے, لیٹنے لگو تو یہ دعا ہے, لباس بدلنے لگو تو یہ دعا ہے, کوئی چیز خریدنے لگو تو یہ دعا ہے. یہ مقصد یہی ہے کہ تاکہ ایک ایمان والے کا تعلق وہ اللہ کے ساتھ ہر وقت قائم رہے, وہ نہ ٹوٹے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, جب نماز تم کر چکے ہو تو اس کے بعد اللہ کو یاد کرو ہر حالت میں چلتے پھرتے. بعض حضرات نے اگرچہ جمہور نے ان کی بات کو نہیں لیا, جس میں تفسیر بیضاوی والے مصنف ہیں, تفسیر کی کتاب ہے بیضاوی, اس کے مصنف کا رجحان یہ ہے کہ یہاں پر فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ میں معذور کی نماز کا ذکر ہے, کہ وہ بھی چونکہ ذکر ہی ہوتا ہے نماز, کہ اگر وہ بعض دفعہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے, بعض دفعہ کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر پڑھے گا, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے. ہاں ایک وقت معذوری کا ایسا آتا ہے کہ انسان لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا اور اس کے وہ انودگی کی حالت رہتی ہے, تو پھر اجازت ہے کہ وہ نماز کو قضا کر سکتا ہے. لیکن جمہور مفسرین نے مفسر بیضاوی کی اس توجیہ کو قبول نہیں کیا. کیوں؟ دیکھو نا, شروع آیت میں یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھ چکے ہو تو اللہ کو یاد کرو, اس کا مطلب یہ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں. اب اگلی آیت میں نماز کا بات نہیں ہے, عام ذکر ہے. عام ذکر میں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کی بہت فضیلت ہے, جو جس کو تسبیحات فاطمی بھی کہتے ہیں ہر نماز کے بعد, اسی طریقے سے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ, اسی وقت ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس ذکر کی بہت فضیلت ہے. اسی کے ساتھ آدمی کا معمول درود شریف پڑھنے کا بھی ہو. آپ دیکھیں نا, جہاں بھی کہیں عبادت کا تذکرہ آتا ہے نا, کہ فرض کرو کہ مزدلفہ میں وقوف کر رہا ہے, کوئی منا میں کر رہا ہے, کوئی عرفات میں, یہ مخصوص جگہ میں, تو وہاں یہ ذکر حکم یہ ہے اللہ اکبر کرو, پھر لا الہ الا اللہ کرو, پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو, پھر اس کے بعد دعا کرو. یعنی جہاں کہیں بھی دعا کا ذکر و اذکار کا حکم ہے تو ساتھ پھر اس کے ایک مخصوص حصہ درود شریف پڑھنے کا بھی ہے, اس سے دعا قبول ہوتی ہے. تو یومیہ ذکر میں بتا رہا ہوں کہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اور استغفار, اور اسی کے ساتھ ایک تسبیح کم از کم یومیہ درود شریف کی بھی ہونی چاہیے. یہ انسان کا ایک ربط اللہ رب العزت کے ساتھ ہے, وہ قائم رہے گا, تازہ رہے گا, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. ایمانی جو ایک کیفیت ہے اس کو فرمایا, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ, یہاں اوپر صلات خوف کا ذکر ہو رہا تھا اس کے بعد فرمایا فَإِذَتْ مَعْنَنْتُمْ فَاقِيمُ الصَّلَاةِ اب جب تم اطمینان میں آگئے ہو صلات خوف والی بات نہیں ہے قصر والی نہیں ہے اب اپنے گھروں میں آگئے ہو اطمینان کے ساتھ ہو فَاقِيمُ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا اب صحیح طریقے سے جیسے کہ شرائط ہیں نماز پڑھنے کے اس ترتیب کے مطابق نماز پڑھو وہ جو تمہاری رخصت کی ترتیب تھی نا صلاۃ خوف میں جہاد میں سفر میں وہ رخصت ان اوقات کے ساتھ تھی لہذا آپ جب اطمینان کے ساتھ اپنے گھروں میں آ گئے ہو اب تو اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے آپ نماز پڑھنے کا حکم ہے اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اب نماز کے اوقات معین ہیں ان اوقات کے اندر نمازوں کو ادا کرو اس وقت اکٹھی نماز یا یوں ایک رکعت اس نے پڑھانی دوسری رکعت کبھی جلدی پڑھ لی پہلے وقت میں کبھی تھوڑا وقت میں تاخیر ہو گئی کہ جہاد میں مصروف ہیں وہ وہاں سہولت ہے دیکھو اسلام میں کئی جگہوں پر مسئلہ جا کر بدل جاتا ہے اور وہاں اس لحاظ سے بعض دفعہ سہولت بھی ہوتی ہے لیکن انسان اس کو عمومی حکم نہ لے کہ اس جگہ میں یہ گنجائش نکل آئی تو لہٰذا یہ گنجائش پھر ہر جگہ میں ہے مثلا احرام کے بعد سر ننگا رکھنا ضروری ہے اگر ڈھانپے گا اور ایک معقول مدت تک سر کو ڈھانپا رکھے گا چادر کے ساتھ یا ٹوپی پگڑی کے ساتھ تو اس کے اوپر دم آ جائے گا قربانی ایک واجب ہو جائے گی اب یہ کوئی کہے کہ جی ہم حرم میں نماز اور احرام کی حالت میں بغیر ٹوپی پگڑی کے پڑھتے ہیں تو لہٰذا حرم کے علاوہ اور کوئی جگہ تو اتنی مقدس نہیں ہو سکتی وہاں بھی ہاں پوری زندگی میں یہی معمول بنا لے نا وہ حکم اس لحاظ سے تھا ادھر حکم عام زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹوپی اور پگڑی والی ہے اس کے ساتھ نماز کی تکمیل ہے ثواب صحیح پورا تب ملے گا تو جب سنت میں سستی ہوگی تو اس لحاظ سے ثواب میں کمی ہوگی تو فرمایا کہ جب تم اطمینان میں ہو جاؤ تو پھر اپنے اپنے اوقات میں نماز کو پڑھو صحیح طریقے سے امام کے ساتھ اس دن میں جمعرات کے دن جماعت کے متعلق بات کر رہا تھا یہ اوپر صلاۃ خوف کا ذکر ہوا ہے اور بڑی اہم بات ہے کہ لوگ سارے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر مصر ہیں تب یہ ترتیب دی گئی کہ ایک رکعت وہ پڑھائیں اور پھر وہ چلے جائیں اور دوسری رکعت حدیث میں آتا ہے کہ یہ اس وقت ہے یہ صلاۃ خوف جو قرآن میں ذکر آئی ذکر ہوئے تفصیل اس کی یہ اس وقت ہے کہ جب دشمن نمازیوں کے سامنے نہ ہو یہ بات ذرا خیال سے سننا ہے صلاۃ خوف والی ترتیب کہ امام لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دے ایک گروہ کو ایک رکعت پڑھائے پھر دوسری گروہ کو ایک رکعت پڑھائے حدیث میں آتا ہے یہ اس وقت گنجائش ہے یوں پڑھانے کی ترتیب ہے کہ جب مسلمانوں کے سامنے دشمن نہیں ہے دشمن کدھر ہے لیکن قبلہ ہمارا اس طرف ہے تو پھر یوں ہے کہ مجاہدین کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک امام دو یعنی حصوں میں ایک ایک رکعت پڑھائے گا لیکن اگر مجاہدین کے سامنے ہے دشمن پھر دو گروہوں میں جماعت کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی جماعت ہے یعنی اس جگہ پر بھی جماعت واحدہ کی کتنی تاکید کی گئی ہے بعض لوگوں نے جماعت کو ایک غیر چیز سمجھ لیا تھا جدھر بھی جائیں گے نا جی ہاں دو بندے ہیں جماعت کرا لیں گے نا لیٹ آئیں گے تو پھر جماعت کرا لیں گے نا پھر ادھر جائیں گے تو یوں جماعت کرا لیں گے نا دفتر میں جماعت کرا لیں گے یہ جماعت ایک شریعت اسلامیہ کا ایک اہم پہلو ہے یعنی دشمن اگر سامنے نہیں ہے جماعت ایک ہو رہی ہے لیکن اس نے تقسیم کیا ہے مجاہدین کی جماعت کو دو حصوں پر شریعت نے ایک رکعت پہلے امام صاحب ایک گروہ کو پڑھائے پھر وہ چلے جائیں اور دوسرے گروہ کے امام صاحب دوسری رکعت پڑھائے لیکن اگر دشمن مجاہدین کے سامنے قبلے کی طرف ہی ہے پھر دو جماعتوں کی اجازتیں یعنی دو جماعتوں کو دو حصوں پر تقسیم کر کے ایک ایک رکعت پڑھانے کی اجازت نہیں ہے پھر سارے مجاہدین اسلحہ پہن کر ایک ہی جماعت میں شریک ہوں گے اگر جماعت ثانی اور جماعت ثالث یا اس طریقے سے بالعموم اجازت ہوتی تو اتنی اس کے اندر سختی نہ کی جاتی ایک بات جو حضرات جماعت ثانی کے بارے میں بڑی یعنی فراخی کے ساتھ یہ اس مسئلے کو لیتے ہیں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے صحابہ اکرام آپ کے ساتھ بیٹھے تھے اور ایک ساتھی بعد میں آیا اور وہ اپنی نماز پڑھنے لگا زہر کی نماز ہے اس کی آپ نے فرمایا کہ آپ زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نے کہا جی ہاں زہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں آپ نے اپنے ساتھیوں میں سے کہا بھائی کسی کا وضو ہے تو اس کے پیچھے نفل کی نیت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا وہ جماعت کرا لے یہ آپ نے اور یہ حدیث صحیح ہے سکہ روایات سے ثابت ہے یہ اکا دکا واقعہ ہوا ہے یہ بھی ہر نماز میں نہیں ہو سکتا اب مغرب میں کیسے ہوگا کہ تین رکعتیں تو نفل نہیں ہوتے اور صبح میں کیسے ہوگا کہ اس کے بعد نفل کی ممانعت ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمل حیات صحابہ میں اور اسوہ صحابہ میں سب عمل ذکر ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے کبھی بھی صحابہ کرام نے اس چیز کا اہتمام نہیں کیا کہ جماعت سے رہ جائیں گے تو دیر ہو جائے گی تو اپنی جماعت کرا لیں گے نہیں ایسا نہیں ہوا نماز با جماعت بڑے مشکل مقام میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے جس میں جہادی صلاۃ خوف کی بات کا ذکر ہوا ہے اس میں چونکہ اس نماز میں چلنا پھرنا ہو جاتا ہے ایک گروہ کھڑا ہوا ایک واپس آیا پھر دوسرا گیا تو فرمایا کہ جب اطمینان کی حالت ہو جائے تو پھر نماز صحیح طریقے سے اچھے انداز میں اطمینان کے ساتھ پڑھو جس میں چلنا پھرنا وغیرہ اس کی اجازت نہیں ہے آپ دیکھو نا جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے وہ ایک رکعت پڑھ کے ادھر دشمن کے سامنے چلے گئے اس میں چلنا پھرنا ہوا کلا رخ سے وہ ہٹے یوں ہوا لیکن نماز نہیں ٹوٹی کہ شریعت نے یوں ہی حکم دیا ہے لیکن اگر عام حالت میں جیسے ہم اس وقت ہیں کہ قبلے سے اگر سینہ پھر جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی قبلے سے چہرہ پھرنے سے نماز میں کراہت آتی ہے اور سینہ پھرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے مثلا کوئی شخص ہے اس کے ذمہ سجدہ سہو تھا اس نے دونوں طرف سے سلام پھیر دیا لیکن اپنی جگہ سے اٹھا نہیں تھا ابھی اب یاد آ گیا کہ سجدہ سہو کرنا ہے اور کلام نہیں کی تو سجدہ سہو کر لے دوبارہ تحیات کرے اور پھر سلام پھیرے نماز ہو جائے گی لیکن اگر دونوں طرف سے سلام پھیرا اور اٹھ کر چل دیا سینہ قبلے سے پھر گیا اب یاد آیا کہ میرے ذمہ تو سجدہ سہو تھا تو نماز فاسد ہو گئی ہے اب وہ نماز دوبارہ نئے سرے سے پڑھے گا یعنی دل کا قبلے کی طرف ہونا سینے کا اس میں دل ہے دل کا قبلے کی طرف ہونا یہ فرض ہے اور چہرے کا قبلے کی طرف ہونا یہ سنت ہے چہرہ قبلے سے پھرے گا کراہت آئے گی نماز میں سینہ قبلے سے پھر جائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی تو بات یہ تھی ذکر و اذکار کے متعلق اور فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ جب تم اطمینان کی حالت میں ہو روزمرہ کی زندگی میں ہو تو نماز اچھے انداز میں اوقات کے اندر ادا کرو قرآن مجید میں نماز کے اوقات کی فرضیت کا حکم وہ اس آیت کے اندر ہے کہ نماز وقت کے ساتھ فرض ہے وہ یہ آیت ہے قرآن مجید کی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ نماز آل ایمان پر فرض ہے وقتوں کے ساتھ اب کسی شخص کو کہیں سفر کرنا ہے اور اسے پتا ہے کہ میرا سفر مشکل ہے ابھی اس وقت جا رہا ہے تو وہ ظہر بھی پڑھ لیتا ہے عصر بھی پڑھ لیتا ہے مغرب بھی پڑھ لیتا ہے عشاء بھی پڑھ لیتا ہے وہ نماز ادا نہیں ہوگی جو وقت سے پہلے وہ اس کے ذمہ فرض ہی نہیں ہوئی فرض تب ہوتی ہے نماز جب اس نماز کا وقت داخل ہوتا ہے پھر اس کے ذمہ امر متوجہ ہوتا ہے وہ نماز اس کے ذمہ فرض ہوئی لہذا اس کو ادا کرے تو ذمہ سے ساقط ہو جائے گی سب سے پہلی بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض ہوئی معراج کے موقع پر تو دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے حرم میں اور پوری پانچ نمازیں جبرائیل علیہ السلام نے پڑھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پڑھی پہلے دن اول وقت میں ساری نمازیں پڑھائیں, دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پانچوں نمازیں حرم میں پڑھائیں ہر نماز کے آخری وقت میں, اور ساتھ ساتھ یہ فرماتے گئے جبرائیل علیہ السلام کہ وہ کل والا وقت اول تھا, آج اس ظہر کے نماز کا وقت آخری ہے, اس درمیان میں یہ سارا ظہر کا وقت ہے, کل والا ابتدائی وقت تھا عصر کا, آج عصر کا آخری وقت ہے, یہ پورا وقت عصر کا ہے, جو ہی سب نمازوں کا جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوقات سکھائے. آپ نماز پڑھنا جانتے تھے, اوقات کے تعین اور رکعت کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے یہ ترتیب کی اللہ کے حکم سے اور آپ کو سکھایا گیا. نماز کے اوقات کے متعلق بات کرنی ہے. سب سے پہلے ظہر کی نماز کا وقت لیتے ہیں. ظہر کی نماز کا وقت جیسے سورج ڈھل جائے تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے, جس کو زوال کہا جاتا ہے. زوال کا معنی ہوتا ہے زہل ہونا, اپنی جگہ سے ہٹنا. لوگ زوال کے لفظ سے مکروہ وقت مراد لیتے ہیں, یہ اغلاط العوام والخواص ہے. مکروہ وقت ہوتا ہے استوائے شمس, جب سورج بالکل خط استواء پر صحیح سینٹر میں ہو, وہ مکروہ وقت ہوتا ہے. جو نقشہ بنایا جاتا ہے مکروہ وقت کو خارج کر کے زوال کا وقت لکھتے ہیں کہ اب اس سے زہر کا وقت شروع ہو گیا. زوال سے مراد ہے زہر کا وقت شروع ہو گیا. یہ زہر کا وقت ہر روز بدلتا ہے. اللہ کا عجیب غریب نظام ہے کہ سب سے اہم چیز عبادات میں ایمان کے بعد نماز ہے, اور نماز کی فرضیت کا اوقات کا تعلق یہ شمس کے ساتھ ہے, سورج کے ساتھ ہے, اور رمضان کا یا حج کا یا ان چیزوں کا تعلق وہ اسلامی جن کو مہینہ کہا جاتا ہے وہ چاند کے ساتھ متعلق ہے. اسلام میں زیادہ فضیلت کی بات تو ہجرت کی ترتیب پر ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت ربیع الاول میں کی اور اسی سے اسلامی سن ہجری کا ایجاد ہوا. تو ویسے اپنے اوقات کو اپنے لحاظ کو اگر چاند کے ساتھ انسان شمار کر کے رکھے تو زیادہ ثواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ترتیب زندگی کے مہینوں وغیرہ کا لحاظ وہ چاند کے ساتھ کرتے تھے. رہی بات نماز کی تو اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. مقصد میرا بات کرنے کا یہ ہے کہ اسلام نے چاند کے ساتھ بھی کچھ عبادات کو متعلق رکھا اور اسلام نے سورج کے ساتھ بھی کچھ عبادات کو متعلق رکھا ہے. سورج جب ڈھل جائے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ مثل اول اور مثل ثانی کی بات پر عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. اس کا آسان طریقہ جو ہے وہ کہ ایک سمدار زمین کے اوپر ایک کیل گھاڑ دی جائے, تو جب ہمارے اس ایشیا میں جب سورج بالکل سینٹر میں آئے گا تو اس کیل کا سایہ, بھلے وہ ایک فٹ ہے, اس کیل کا سایہ بہت مشکل تھوڑا سا اس کے تنے کے سے جڑ کے قریب ہوگا, اس کا بنیاد کے ساتھ ہوگا تھوڑا سا سایہ, یہ سایہ اصلی ہے. اب اس کے بعد جب سورج ادھر اور جائے گا تو تھوڑا سایہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. جیسے بڑھنا شروع ہوگا تو وہ زوال شروع ہو گیا. اب یہ سایہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. اب یہ ایک فٹ کا جو ہم نے وہ کیل سکھاڑی ہے ہموار زمین پر, اگر سایہ اصلی وہ ایک آدھ انچ ہوگا, سایہ اصلی انچ سے بھی کم ہوگا, سایہ اصلی کے علاوہ اس فٹ والی چیز کا سایہ اتنا ہو گیا جتنی کی چیز ہم نے گاڑی ہے, اگر یہ 6 انچ ہے تو 6 انچ سایہ ہو گیا ہے, اور وہ آدھا انچ فالتو اس کے اوپر یہ ایک مثل ہے. تمام ائمہ کے نزدیک ظہر کا وقت ایک مثل پر ختم ہو جاتا ہے, سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے, ان کے نزدیک ظہر کا وقت دو مثل پر ختم ہو جاتا ہے. کہیں آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا نا کہ مثل اول مثل ثانی, وہ یہ بات ہے. فرض کرو ہم نے یہ چیز ایک فٹ گاڑی ہے, تو جب سورج ادھر آئے گا تو سایہ اس کا جائے گا, ایک فٹ سایہ ہو گیا اور کچھ ایک آدھ انچ اوپر ہوگا, سب ائمہ کے نزدیک ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا, عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا مثل اول کے بعد. جب اس چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے گا, یعنی ایک فٹ 24 इंच साया हो गया और 1/2 इंच वो होगा साया असली जो इस तरह शम्स के ऊपर बिल्कुल सेंटर में उसकी बुनियादों में साया होगा उस कील के, तो 25 इंच समझ लो। 25 इंच जब साया हो जाएगा सूरज इधर जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला के नजदीक जोहर का वक्त अब खत्म हुआ है दो मिसलों के बाद, बाकी तमाम अइमा के नजदीक जिसमें इमाम साहब के शागिर्द भी दाखिल है इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला, ये बड़े शागिर्द हैं। इमाम अबू यूसुफ को अल्लाह पाक ने ये सलाहियत बाकी थी कि खिलाफत हारून रशीद में ये कुव्वत नाफिज़ा की सलाहियत इनके पास आई और ये सारा इस्लामी निज़ाम एक मुद्दम शक्ल में दुनिया के ऊपर अमलन नाफिज़ हुआ है। और मैं कई दिनों पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ कहीं भी आज तक इस्लामी कानून नाफिज़ हुआ है तो किसी फिक्र के पास इस्लामी ला मुकद्दम नहीं है सिवाय हनफी मसलक के, क्योंकि इनको अमली शक्ल में हारून रशीद के जमाने में एक तो मौका आया और उस पर वो किताबी शक्ल में मुकद्दम हो के आ गया कि इस्लामी निज़ाम क्यों होता है, औकात नमाज क्यों है, हुदूद क्यों है, ज़कात क्यों है, अमन क्यों है, फलान। बहरहाल बाकी सब अइमा के नज़दीक मिसल अव्वल के बाद, जो मैंने अभी आपको मिसल अव्वल और मिसल थानी समझाई है बात, मिसल अव्वल के बाद सब अइमा के नजदीक जिसमें इमाम साहब के ये दो मेयारी शागिर्द भी दाखिल हैं कि जोहर का वक्त खत्म हो गया और असर का वक्त शुरू हो गया है, सिर्फ तमाम अइमा में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला का मसलक अलग है कि जोहर का वक्त दो मिसल तक रहता है और फिर उसके बाद असर का वक्त शुरू होता है। जैसे आजकल सब मस्जिदों में यही तरतीब है कि मिसल सानी के बाद असर की अजान दी जाती है। बाकी हरमैन मतलब यह है कि तीनों अइमा बड़े और इमाम साहब के शागिर्द और दीगर असाबे ज़वाहिर सब का मिसल अव्वल पर मसल, एक तो यह बात है। इमाम साहब की दलील सबसे बड़ी हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस नकल करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार पूछा गया जोहर की नमाज के लिए कि अजान दे दूं, तो आपने फरमाया अब्र दू ठंडा करो ठंडा करो ठंडा करो। फिर पूछा गया कि अगर जोर की अजान दे दे, आपने फरमाया ठंडा करो ठंडी करो जोर को। इमाम साहब कहते हैं कि हिजाज खुत्ते हिजाज में गर्मियों की जोर ठंडी मिसल अव्वल पे नहीं रह सकती। हमने पूरी तहकीक की और इमाम साहब ने तकरीबन 54 हज किए हैं इराक से कूफा से जाकर, हमने पूरी तहकीक की है कि मिसल अव्वल पर जोर ठंडी नहीं होती। मिसल सानी जब शुरू होता है तो धूप की तपश में कुछ जोफ आता है, लिहाजा मालूम हुआ कि ये मिसल अव्वल पे नमाज नहीं पढ़ी गई जो आपने फरमाया कि ठंडी करो मिसल सानी पे पढ़ी गई है। ये इमाम साहब की ये दलील है, जबकि बाकी सब हजरात कहते हैं कि नहीं, ठंडक से मुराद ताखीर थी थोड़ी सी, न ये कि सूरज की ठंडक मुराद है वह जोहर को यूं करना है। अब बहरहाल ये एक इख्तलाफी बात है। और तकरीबन फिर जब खिलाफत उस्मानी आई यानी तुर्कियों की हुकूमत आई, 5-700 साल ये हुकूमत रही, ये सख्त किस्म के हनफी हैं जिसमें वो कोई आगे पीछे का और मसला ये नहीं समझते थे, जिस वजह से पूरी दुनिया में इन्होंने फिर वो मिसल सानी का ही मसला राज किया। कई काम इनके बहुत अच्छे भी हैं, एक दो काम तासुब के तौर पर भी हुए थे कि जो ईसाइयों को वगैरह इन्होंने उनके बाद खाने गिराए और उनको मारा, ये अच्छा नहीं हुआ था। बहरहाल उस वक्त के मुफ्ती हजरात ने भी इसमें हौसला शिकनी की थी, लेकिन ये इनमें बात थी वो मिसल सानी जो रैज हुआ हमारे इलाकों में। तो बात ये है कि जोहर का वक्त सूरज ढलने से शुरू होता है, इमाम साहब के नज़दीक दो मिसल साए तक रहता है, बाकी सब अइमा के नजदीक एक मिसल साए तक रहता है। बात यह है, मैं कई दफा पहले भी बयानों में कह चुका हूं कि फुरूई मसाइल में जब अइमा का इख्तलाफ आ जाए तो उस मसले में खिफत आ जाती है, सख्ती नहीं रहती, तकफीफ आ जाती है। याद रखें ये जुमला, और पिछले एक दो साल पहले भी मैंने ये बात बताई थी, लेकिन बहरहाल वो साथी समझे नहीं या पूरी तरह याद नहीं रही बात, तो किसी और तरीके से बात कर दी गई। फुरूई मसाइल में अइमे अरबा का आपस में अगर इख्तलाफ हो जाए तो उस मसले में खिफत आ जाती है, यानी सहूलत का पहलू आ जाता है, सख्ती नहीं रहती। लिहाजा अगर किसी मजबूरी के तहत कोई शख्स اثر کی نماز مثل اول کے بعد یعنی مثل ثانی کے درمیان میں پڑھ لیتا ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک نہیں ہے آپ کے شاگردوں کا ہے ائمہ ثلاثہ کا ہے کسی مجبوری کے تحت اثر کی نماز مثل اول پہ پڑھ لیتا ہے جیسے مثل اول ختم ہوئی تو اثر کی نماز پڑھ لی تو یہ نماز ہو جائے گی اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو حرم میں رائج ہے اس وقت مسلک وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور میں بتا چکا ہوں کہ حنفی مسلک میں اور حنبلی مسلک میں صرف 9 مسلوں میں اختلاف ہے باقی تمام چیزوں میں اتفاق ہے لیکن اس معاملے وہ مفتامی صاحبین کے مسلک کو قرار دیتے ہیں کہ مثل اول پر عصر کی نماز ہونی چاہیے میں امام صاحب سے کہا بھی ہے کہ مثل ثانی پہ اگر آپ لوگ حرم کی نماز رکھو نا عصر کی جو سب کے نزدیک ہو جاتی ہے یعنی اگر مثل ثانی پہ نماز حنابلہ پڑھیں مالکیہ پڑھیں اور شافعی پڑھیں تو سب کے نزدیک مثل ثانی پہ نماز ہو جاتی ہے اختلاف نہیں ہے اختلاف تو امام صاحب کے یہاں ہوگا کہ اگر مثل اول پہ نماز پڑھی تو امام ولی کرم اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز مثل اول پہ اثر کی نہیں ہوئی کیونکہ ان کا مذہب ہے مثل ثانی پہ اثر کی نماز کا ہونا لیکن مثل ثانی باقی سب کے نزدیک تو اثر کی نماز مثل اول سے شروع ہوئی نا تو سورہ حروف پر اثر کا وقت ہے تو مثل ثانی میں تو سب کی نماز ہو جاتی ہے میں امام صاحب سے ایسے ملاقات میں ایک بات چیت جیسے بندہ کرتا ہے نا تو میں کہتا ہوں کہ آپ زہر کی نماز پڑھاتے ہیں تو فوراً اثر ہو جاتی ہے حاجی صاحبان دوڑ کر جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں پھر دوڑ کر آتے ہیں کہ فوراً اثر ہو جاتی ہے اگر آپ اثر کو مثل ثانی پہ کریں تو حاجی صاحبان کی یوں سہولت ہے کہ زہر کے بعد اگر اپنے بلڈنگوں میں جاتے ہیں ہوٹلوں میں تو کھانا کھائیں گے تھوڑا سا کمر سیدھی کر کے پھر اثر کے لیے اکثر اصل کے لیے آتے ہیں تو اثر مغرب عشاء پڑھ کے جاتے ہیں کہ آپ تو حاجیوں کی رہائش 9 میل دور ہے بہرحال مثل اول پر وہاں عصر کی نماز ادا ہوتی ہے اور سارے لوگ پڑھتے ہیں اور سب کی نماز ہو جاتی ہے اور یہاں آ کر میں نے ایک دفعہ OGDC والے ساتھیوں نے مسئلہ پوچھا یا کسی اور ادارے والے نے تو میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ اگر گاڑیاں چلتی ہیں پہلے اور آپ کو صحیح وقت پر گھروں میں پہنچاتی ہیں تو وہاں جماعت کر لیں لیکن گاڑیوں کا اعتبار نہیں آج کل کا روڈ اور آج کل کی چیکنگ اور خصوصاً جس گاڑی میں مولوی صاحب بیٹھا ہو تو پولیس کی ذمہ تو واجب ہے اس کو چیک کرنا تو دیر سے پہنچیں تو یہ بات پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ بات ہے معمولی بات نہیں کہ میں آپ کی نمازوں کو خراب کروں کہ اگر گاڑیاں اس وقت میں جاتی ہوں کہ آپ کو جب گھروں میں اتارتی ہیں تو نماز کے مکروہ ہونے کا خطرہ ہے عصر کا تو آپ مثل اول میں اپنی جماعت کرا کے جائیں نماز ہو جاتی ہے 40 دن حاجیوں کی حرم میں ہو جاتی ہے تو یہاں کوئی اور مذہب ہے وہی اسلام ہے اور سچی بات تو یہ ہے کہ سردیوں میں صاحبین کے مسلک پر فتوا ہونا چاہیے امام صاحب کے مذہب پر فتوا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف امام صاحب کا مذہب ہے مثل ثانی پہ عصر کی نماز کا صاحبین کا مذہب مثل اول پر ہے سردیوں میں عصر کی نماز جب آدمی پڑھتا ہے تو بالکل سورج ضعیف ہو چکا ہوتا ہے بہرحال یہ تو ہم چھوٹے سے مولوی صاحب ہیں نا اس کو رائج نہیں کر سکتے ایک رائے دے سکتے ہیں کہ اگر سردیوں میں مثل اول پر عصر کی نماز پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے لیکن بہرحال کبھی مجبوری ہو اور آپ حضرات جلدی جانا چاہتے ہیں اور اس میں وہاں پہنچ کر نماز کے مکروہ ہونے کا خطرہ ہے راستے میں گاڑیوں کے رکنے کا ایک امید نہیں ہے تو مثل اول پر عصر کی نماز باجماعت پڑھ کر چلے جائیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے نماز ہو جاتی ہے اور پہلے آپ کو بتایا کہ جس مسئلے میں اختلاف ہو اس میں سہولت آ جاتی ہے اللہ سمجھ نصیب فرمائے باقی بات کل کریں گے صدق اللہ حافظ بات چل رہی تھی نماز کے اوقات کے متعلق تو تفصیل کے ساتھ بات ظہر کی اور عصر کے نماز کے اوقات کے بارے میں بات ہو گئی تھی عصر کا ابتدائی وقت مثل اول اور دو مثلوں کے متعلق بھی بات ہو گئی اب عصر کا وقت ختم کب ہوتا ہے جب سورج میں پیلا پن شروع ہو جائے تو عصر کا مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عصر کبھی تاخیر ہو جائے عصر میں تو وہ پیلے سورج سے پہلے پہلے ہی عصر کی نماز ادا ہو جائے تو وہ مکروہ وقت سے بچ جائیں گے جب وقت مکروہ ہو جائے گا اور اس دن کی اثر اس نے پڑھنی ہے, تو پھر یہ نہ سوچے کہ وقت مکروہ شروع ہو گیا تو لہذا نماز نہیں پڑھتا ہوں, کیونکہ اب نماز جو پڑھے گا تو اس دن کی نماز اس وقت میں ادا ہوئی ہے, کراہت ہے. لیکن اگر سورج غروب ہو گیا تو پھر تو قضا ہو جائے گا. اور حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلا وجہ ایک نماز قضا ہو گئی, یعنی اس نے پھر پڑھ بھی لی, اپنے وقت سے ہٹ گئی اور پھر پڑھ بھی لی قضا, لیکن عذر قضا کا نہیں تھا, ویسے ہی عام طریقے سے نماز سستی میں رہ گئی. 70 سال جہنم کی سزا ہے, نماز قضا ہو گئی بغیر عذر کے, اور پھر قضا بھی کر لی پھر بھی یہ سزا ہے. لہذا قضا نماز اگر ہو جائے تو اس کے بعد استغفار بھی کرنا چاہیے اور توبہ بھی مانگنی چاہیے, اللہ سے یہ درخواست کرے کہ آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, یا اللہ معاف فرما دے. اگر عصر کی نماز مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے تو تب بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, پھر اس کے بعد استغفار کر لے, کراہت کا وقت شروع ہو گیا ہے. اور اگر کسی عذر کی وجہ سے ہے کہ سفر میں تھا اور وہاں موقع پر تھوڑا لیٹ پہنچا ہے, تو اللہ مسافر کے ساتھ اور رعایت رکھتے ہیں. اگر عصر کا وقت اتنا کم رہ گیا کہ 2 رکعتیں ہو سکتی ہیں سورج غروب ہونے سے پہلے, تو حدیث میں آتا ہے کہ عصر کی نماز پڑھنا شروع کر دے اور درمیان نماز کے اس کا سورج غروب ہو جائے گا, سورج غروب کے بعد عصر کی نماز اس کی مکمل ہوگی. تو فرمایا کہ قد تم عصره, اس کی عصر کی نماز ہو گئی, قضا سے بچ گیا. یہی حکم صبح کی نماز کے بارے میں ہے کہ فرض کرو آج کے ٹائم 7 بجے غالباً سورج طلوع ہو رہا ہے, ایک منٹ پر, تو ایک شخص جو صبح کی نماز کے لیے اٹھا, 7 بجنے سے 5 منٹ رہتے تھے, جلدی سے وضو بنایا, اب 1-2 منٹ 7 سے رہتے ہیں, تو اس کو اندازہ ہے کہ میں صبح کی نماز شروع کر دوں تو سورج کے طلوع کے بعد مکمل ہو جائے گی, حکم ہے کہ شروع کر دوں. آدھی نماز سورج کے طلوع سے پہلے ہوئی صبح کی, آدھی نماز سورج کے طلوع کے بعد ہوئی ہے, حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یوں پڑھ لے اور اس کی اس دن کی صبح ہو گئی جیسے کہ اس دن کی عصر ہو گئی, کہ شام کے وقت عصر شروع کی اور عصر کے نماز کی 2 رکعتیں پڑھی اور اس دوران سورج غروب ہو گیا, تو پھر 2 رکعتیں تو عصر کی سورج غروب ہونے کے بعد مکمل ہوں گی, تو 2 رکعتیں اس کے بعد مکمل کرے, اس کی عصر کی نماز ہو گئی ہے. صبح کے بارے میں اور عصر کے بارے میں, دونوں نمازوں کے بارے میں حدیث ایک ہی ہے. بعض رات نے یوں لکھا کہ صبح کا یوں ہوتا ہے تو عصر میں یوں ہو جاتی ہے, نہیں, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں دونوں نمازوں میں یہ رعایت ایک ہی حدیث ہے. تو آدھی حدیث کو ماننا اور آدھی کو صبح کے بارے میں چھوڑ دینا یہ صحیح نہیں ہے. اس پر صحیح تفصیلی کلام حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی نے کیا ہے کہ یہ دونوں نمازوں کے بارے میں یہ حدیث سکر روایات اس سے ثابت ہے اور رجال تمام اس کے سب سے کم ہیں, یعنی قابل اعتماد اور حجت والے بزرگ ہیں جو اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص صاحب ترتیب ہوتا ہے, یعنی جس کی نماز قضا نہیں ہوتی ہیں, اکثر وہ نمازیں اپنے اوقات میں پڑھ رہا ہے, اس شخص کو شریعت صاحب ترتیب کہتی ہے. اس کی اگر ایک نماز یا 2 نمازیں قضا ہو جاتی ہیں, بالفرض قضا بھی ہو جاتی ہیں, تو تب بھی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آنے والی نماز سے پہلے یہ والی قضا پہلے پڑھے پھر وہ آنے والی پڑھے. مثلا کسی شخص کی عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے, زہر کی قضا ہو گئی, عصر کی قضا ہو گئی, اب مغرب میں وہ کہیں سے آیا اور مغرب میں 5-10 منٹ بھی ہو چکے ہیں مغرب کی نماز کے, سورج غروب ہو چکا ہے, اس کو حکم یہ ہے کہ پہلے زہر کی نماز پڑھے, پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھے, اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھے. جو شخص صاحب ترتیب ہے کہ جس کی نماز یوں قضا نہیں ہوتی, اکثر وہ اپنے اوقات کے اندر ہی نمازیں اس کی ادا ہوتی ہیں, اگر یہ شخص پہلے مغرب پڑھ لے گا تو اس کی مغرب کی نماز نہیں ہوگی, اور پھر عشاء پڑھ لے گا, عشاء کی بھی نہیں ہوگی, क्योंकि जब तक वो अपनी तरतीब को सही तरीके से बहाल नहीं करेगा। अब आ गया मगरिब की नमाज का वक्त। मगरिब की नमाज का वक्त शुरू होता है कि जब सूरज गुरूब हो जाए, और रहता तब तक है मगरिब की नमाज का वक्त। इसमें अइम्मा का इख्तलाफ है, और लफ्ज एक ही है, उसके तर्जमे दो हैं। बाद हज़रात ने उस लफ्ज का तर्जमा ये वाला लिया है, बाद दूसरे ने उस लफ्ज का तर्जमा दूसरा लिया है, जिसकी वजह से मगरिब के इख्तितामी वक्त में इख्तलाफ है। मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है जैसा सूरज गुरूब हो, बस जैसे नक्शों में लिखा होता है। इन नक्शों में इख्तियात रखी जा चुकी होती है। अब नक्शा फर्ज करो सूरज गुरूब हो रहा है 40 मिनट पर, तो उसने 2 मिनट दिए हैं, 2, 3, 5 मिनट और बंदा एहतियात करता रहे, नहीं इतना एहतियात नहीं, 1 मिनट और कर ले। मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है सूरज के गुरूब होने से, और रहता कब तक है? हदीस में आता है जब शफक गायब हो जाए। ये लफ्ज शफक, शीन फा और काफ, लोगत ने इसका तर्जमा सुर्खी भी किया है, और लोगत ने इसका तर्जमा सफेदी भी किया है। हदीस में इतना है कि शफक गायब हो जाए तो मगरिब की नमाज का वक्त खत्म हो गया है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला ने शफक से मुराद लिया है सुर्खी, और यह सुर्खी सूरज के गुरूब होने के वक्त ही शुरू हो जाती है, और थोड़ी देर के बाद यह खत्म हो जाती है, और उसके बाद फिर सफेदी आती है, सफेदी थोड़ी देर के बाद खत्म होती है, फिर उसके बाद स्याही उफक पर छा जाती है। तो इन हजरात ने जिन्होंने शफक का तर्जमा सुर्खी लिया है, इनके नजदीक 15 मिनट 12 मिनट मगरिब की नमाज का वक्त है। उसके बाद नमाज मगरिब की नमाज का वक्त मुस्ताद खत्म हो गया, मकरूह वक्त शुरू हो गया। जो हजरात शफक से तर्जमा लेते हैं सफेदी का, तो सुर्खी खत्म होने के बाद सफेदी शुरू होती है, और सफेदी फिर जब तकरीबन 1.5 घंटा लगता है सफेदी के खत्म होने में, फिर उसके बाद स्याही आती है। इन हजरात के नजदीक मगरिब की नमाज का वक्त 1 घंटा है। 1 घंटा 5 मिनट, किसी ने 55 मिनट कहा, किसी ने 1 घंटा 10 मिनट कहा, कि वो सफेदी गायब होने के साथ मगरिब की नमाज का वक्त खत्म होता है। इस तरफ गए हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला और इनके शागिर्द, और एक कौल मालिकिया के भी है और हनाबिला के भी, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला का दूसरा कौल यह है कि मगरिब की नमाज का वक्त सिर्फ 7 मिनट है, बस 3 फर्ज और 2 सुन्नत, ये मगरिब की नमाज का वक्त है, बस उसके बाद खत्म। लेकिन जो मुफ्तादी ही उन हजरात के नजदीक है वो सुर्खी के गायब होने तक है, और सुर्खी गायब होती है तकरीबन 15 मिनट में, तो मगरिब की नमाज का वक्त शवाफे के नजदीक 15 मिनट है, और अहनाब के नजदीक 1 घंटा है मगरिब की नमाज का वक्त। फिर उसके बाद एक थोड़ा सा वक्त दरमियान में आता है, वो मकरूह वक्त है। फिर ईशा की नमाज का वक्त शुरू होता है। एक जो दरमियान वाला वक्त है 15-20 मिनट वाला, वो मकरूह का ये मतलब नहीं है कि उसमें नमाज नहीं हो सकती, यानी उस दिन की मगरिब की नमाज को इसने इतना मुअख्खर कर दिया कि मगरिब की नमाज के लिए वो मकरूह है, पढ़नी फिर भी है तो मगरिब की नमाज ईशा से पहले जाए। ये मकसद नहीं कि ये मकरूह वक्त ऐसा है कि उसके अंदर नफल नमाज भी नहीं हो सकती है, यानी मगरिब को ज्यादा मुअख्खर नहीं करना चाहिए, जल्दी नमाज मगरिब की अदा करना मुस्तहब है, मसनून है। किसी वजह से ताखीर होती है तो वो ताखीर की हद मैंने बता दी, बाज के नजदीक 15 मिनट, बाज के नजदीक 55 मिनट, 1 घंटा है। उससे भी अगर मुअख्खर हो गई तो फिर कजा के हुक्म या कराहत के हुक्म में आ जाती है। ये मगरिब की नमाज का वक्त है। रही बात मगरिब की नमाज के बाद 2 सुन्नतें पढ़नी है, फिर उसके बाद अवाबीन की सुन्नतें 6 रकातें हैं। बाज अहादीस में 20 रकात भी अवाबीन आई है मगरिब की नमाज के बाद। बहरहाल जिसकी जितनी सलाहियत गुंजाइश और इस्तेआत है वो पर। इशा की नमाज का वक्त, इशा की नमाज का वक्त तकरीबन मगरिब के 1.5 घंटे बाद शुरू होता है। मुस्तहब वक्त इशा का सुलह से लैल अव्वल है, रात का 1/3 टाइम जब खत्म हो तो उस वक्त इशा की नमाज पढ़ना ये मुस्तहब वक्त है, और दरमियान वाले सुलस में इशा की नमाज पढ़ना ये जायज है, अदा हो जाएगी। बिला वजह इशा की नमाज को मुअख्खर करना कि तहज्जुद के साथ ही पढ़ लेंगे, तो है तो वक्त इशा का लेकिन कराहत है। 3 हिस्से हैं इशा की नमाज के वक्त के, ایک صبح سے اول فرض کرو کہ سورج غروب ہو رہا ہے آج کل 6 بجے کیوں شمار کرتے ہیں, اور سورج طلوع ہو رہا ہے 7 بجے, 6 اور 7 11 گھنٹے ہو گئے. ہاں جی نہیں منفی کریں گے نا, 6 بجے کو تو شامل ہیں, 6 4 گھنٹے داخل ہوں گے, 6 7 8 9 اور 10 11 12 6 گھنٹے یہ ہو گئے, اور 7 گھنٹے 6 اور 7 13 12 شمار کرتے ہیں حساب آسان ہوگا نا, تو 12 گھنٹے فرض کرو رات ہے, تو پہلے 3 گھنٹوں کے بعد عشاء کی نماز اگر ادا کی جائے گی تو یہ مستحب وقت ہے, اس سے زیادہ مؤخر نہیں کرنی چاہیے کہ پھر سو جائیں گے, اور بعد والے جو درمیان والے 3 گھنٹے ہیں ان کے اندر عشاء کی نماز بغیر کراہت کے جائز ہے. آخری والے 3 گھنٹے جو تہجد کے وقت کے ہیں اس وقت عشاء کی نماز بغیر وجہ کے مؤخر کی ہے تو ہے تو وقت, لیکن عشاء کی نماز کے لیے وہ کراہت کا وقت ہے, خطرہ یہ ہے کہ کہیں فوت نہ ہو جائے عشاء کی نماز, اس لیے وہ کراہت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عجیب عادت تھی اور میں نے اس کے اوپر بڑا تجربہ کیا ہے, اللہ عالم آپ کے ساتھیوں کو یہ فرماتے تھے کہ وتر پڑھ کے سویا کرو, جب سو اس سے پہلے دو رکعت متن پڑھ لو, 4 پڑھ لو, جیسے عشاء کی نماز پڑھی نا اس کے بعد پھر بھی 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے جاگنے کا, تو ایک تو بندے کو باوضو سونا اچھی بات ہے, اچھی خوابیں آتی ہیں اگر کسی کو خوابیں آتی ہوتی ہوں تو گندی خوابوں سے بچے گا, کیونکہ شیطان جو ہے نا جی یہ گندے دل میں آتا ہے, گندے جسم میں آتا ہے, گندے لباس میں آتا ہے, خوشبو ایک لگاتا ہے, ایک شخص صاف ستھرا رہتا ہے اور اچھے تصور کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو خوابیں بھی اچھی آئیں گی, گندی خوابیں نہیں آئیں گی. اور ایک عجیب بات ہے کہ بار اور رات نے یہ بات لکھی کہ عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل کے اوپر لکھ کر سو جائے تو شیطان نہیں آئے گا, کیونکہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ثابت ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ عمر جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے, تو پھر جس دل پہ لکھا جائے گا تو اس دل سے بھی تو بھاگے گا نا. جس کو جس صحابی کو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت عطا کر دی ہے تو صاف ستھرا سونا ایک اچھی بات ہے, پہلا وضو کر کے 2 4 نفل پڑھ کے پھر وتر تر کر سویا کرو, ایسا نہ ہو کہ تہجد کی امید میں تمہارا واجب وقت سے فوت نہ ہو جائے. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو بتایا کرتے تھے, یہ ہے عشاء کی نماز کا وقت. صبح کی نماز کا وقت, ایک صبح صادق ہوتی ہے ایک صبح کاذب ہوتی ہے, صبح کاذب کا معنی ہوتا ہے تہجد کا وقت, اور صبح صادق کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اذانوں کا وقت شروع ہو گیا ہے اس